Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Haziran Perşembe. Yıl 2018, ay 6, gün 158, Hızır 33. 1439, Hicri Ramazan 23, 1434, Rumi Mayıs 25. İstanbul için iftar vakti 20.41. Pirinç ekme, ekim biçme zamanı. Yağmurlar. Günün tarihi. 461 yıl önce bugün, yani 7 Haziran 1557'de Mimar Sinan'ın Padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın adına inşa ettiği Süleymaniye Camii törenle ibadete açılmıştı. 113 yıl önce bugün ise, yani 7 Haziran 1905'te Norveç parlamentosu İsveçli olan Birleşik Devlet durumunu lağv ederek aynı yılın Ağustos ayında Norveç'e tam bağımsızlık veren plebisitin yolunu açmıştı. 107 yıl önce bugün 7 Haziran 1911'de Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemileri açılmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We'll be right back. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Çaldığımız parçayı söyleyeyim. Queen, We Are The Champions adlı parçayı dinlettik. Bunun da çalma sebebini hemen söyleyelim. Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndan okuyacağız. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bana bir kupa daha lütfen. Futbolda ilk Dünya Kupası 1930 yılında Uruguay'da düzenlendi. Ödül olarak verilen değerli taşlarla süslü som altından kupa, FIFA yetkililerine teslim edilene kadar İtalyan futbolunun yöneticisi Ottorino Barassi tarafından yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda saklandı. 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecanın zirveye çıktığı sırada kupa Londra'daki bir vitrinden çalındı. Scotland Yard'ın en iyi memurları hiçbir ipucuna ulaşamıyorlardı ki Pickles adındaki bir köpek kupayı gazete kağıdına sarılı bir halde Londra'nın kenar mahallelerinden birinde bir evin bahçesinde buldu. Pickles ulusal kahraman ilan edildi. Sonraki soygun 1983'te yaşandı. Altın külçelerine dönüşmüş kupa Rio de Janeiro kara borsasında gözden kayboldu. O günden beri şampiyonayı kazanan kupanın bir kopyasını alıyor ama orijinali FIFA'nın Zürih'teki binasında bir kasada saklanıyor. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kısaca tarihte bugüne de bakalım. İkinci Dünya Savaşı'nda bugün ne olmuş? 1944'te Danae adlı gemi 350 Giritli Yahudi'yi ve 250 Giritli Partizan'ı taşıyan gemi battırılmış ve Santorini açıklarında Yunanistan'da hiçbir kurtulan kişi olmamış. Yani bugün de mülteciler olduğu gibi o zaman da Dünya Savaşı'nda daha bitmek üzereyken bile özellikle de ezilen kesimin, ayrım gözetilenlerin, Yahudilerin durumu feci, bir daha direnenlerin tabii. 1967'de de bugün 6 gün savaşı diye adlandırılan savaş başlamış ve İsrail askerleri Kudüs'e girmiş durumda. Bugün, o gün bugündür de orada işgal devam ediyor. 1981'de de İsrail Hava Kuvvetleri Irak'ın Ozirak nükleer reaktörünü operasyonu adı verilen, hoş da bir ismi var, bombalıyor, imha ediyor. Buradan hemen günümüzün şeyine de geçecek olursak kısaca bir haber bağlantısı yapmaya, nasıl İkinci Dünya Savaşı'nda Danae gemisinde 600 kişi birden ölmüşse Giritli, şimdi Yemen açıklarında bir göçmen teknesinin battığı haberi var. Taze bir haber bu. BBC Türkçe'den gördük. göçmen teknesi batmış. En az 46 ölü var. Somali'den Yemen'e geçmeye çalışıyor. En az 46 göçmen batmış. Bu batması sonucu boğularak ölmüş. Yemen açıklarında kötü hava koşulları varmış. Alabora olmuş. 16'da kayıp var. 62 gözüyle bakılabilir maalesef kayıplara. Kazadan sağ kurtulanlar da Bosaso limanından yola çıkan teknede Yemen ve diğer körfez ülkelerinde iş bulabilmeyi uman en az 100 kişi olduğunu söylemişler. Tüm Etiyopya vatandaşı. Evet. Acayip bir küreselleşmenin tipik bir örneği olarak çıkıyor. Uluslararası Göç Örgütü tekne dün sabah saatlerinde Aden Körfezi'nde battı. Ölenlerin 37'si erkek, 9'u da kadın demiş. Çocuk yok bu sefer. İyi bir haber olarak verelim. Bunun neresi iyiyse. Teknedeki bazı göçmenlerde de can yeliği olmadı belirtilmiş. Can yeliği olmadan fırtınalı denizlere gidiyorlar. Her ay 7000 ne aşkın yoksul göçmen bu yolculuğu yapıyor demiş Uluslararası Göçmen Göç Örgütü IOM yetkilisi. Sadece geçen yıl 100.000 göçmen bu yolu kullandı. Korkunç koşullarda seyahat ediyorlar. Bu artık sona ermeli demiş. Kim bir kaçıncı defa bu artık sona ermeli bildirisi geliyor. Ve durum azalmak şöyle dursun galiba kötüye de gidiyor değil mi? Evet. Didim'de en son 23 çocuk 43 kaçak göçmen yakalandı diye bir haber var. denizhaber.com.tr'de. Didim'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 43 göçmenin 23'ü çocuk çıktı deniliyor. Bir diğer taraftan ilginç görüntüler de var. Kaçakçıların uyguladığı yöntem pes dedirtti deniliyor Sabah Gazetesi'nin internet sitesinde. Pendik Limanı'nda bir tırın dorsesinde alüminyum folyoya sarılarak kaçırılmaya çalışılan Irak uyruklu 7 göçmen yakalanmış. Folyolar içerisinde hepsi. Evet, paketlenmiş. Hadi çıkın çıkın diye bağırıyor. Ben de gördüm o videoyu. Biraz da sinirleniyor görevli. Onlar hepsi hemen çıkmayınca. Evet. Bazıları yatmaya devam ediyor çünkü. Türkçe mi diyor? Türkçe. Başka dil bildiğini zannetmiyorum. Görelim biraz böyle önce hadi arkadaşlar çıkın diye yumuşak söylüyor görevli. Sonra bak anlaşılmayınca ya da çıkmayınca korkudan hadi ama hadi filan diyor. Afrika boynuzundaki ülkelerden gelen göçmenler 10 yıllardır kullanıyorlar. Yakın ve Yemen'in diğer körfez ülkeleri ve Avrupa'ya çıkış kapısı olduğu yolunda bir algı olduğu için bu ülkeye gidiyorlar. Ama Yemen'in kendisinde zaten korkunç bir insani kriz var. Dünyanın en büyük krizlerinden biri, belki de birincisi şu anda Yemen'deki. Açlık, kolera, hastalık, ilaçsızlık, gıda yokluğu, eğitim filan hak getire zaten. Yemen'in kendisinde de iç savaş var ve insani bir krizle karşı karşıya oraya gidip kurtulmaya çalışıyorlar. Evet, şimdi şeyden bahsedelim birazcık, dünya halinden. Amerika Birleşmiş Milletler'de Amerika Birleşik Devletleri'nin aileleri sınırda göçmenlere korkunç muamele yapıyorlar. Çocukları ayırıyorlar biliyor musun? Evet. Gönderiyorlar. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylemişler. Ama devam ediyor. Daha önce de sınır polisi göçmen çocuklara taciz ve tehditle aynı zamanda dayakla suçlanıyordu. 30 bin doküman incelenerek bir rapor hazırlanmıştı. Geçtiğimiz Mayıs ayındaydı bu haber. Onu da hatırlatayım bu vesileyle. Güney sınırında yakalanan çocuk ve gençlerin maruz kaldığı iddia edilen kötü muamele bu şekilde anlatılıyordu. Evet. Bu arada tabii Puerto Rico Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgesi, normalde ölen sayısı geçen kasırgadan itibaren Maria kasırgasından vurulanların sayısı, yani yok olan insanların sayısı resmi rakam 64. Halbuki en az 4645, Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada çıkıyor. Belki de hatta 5700'e doğru, 6000'e doğru da gidiyor. Yani 70 katı resmi rakamdan ve değiştirmiyorlar. Büyük bir rezalet var yani. Günün birinde belki West Side Story'den Batı Yakası'nın hikayesinden çalarız Porto Rico şarkısını. Zamanı geliyor. Çok ağır bir durumla karşı karşıya olduğumuzu da söyleyelim. Dünyanın hali maalesef böyle kötü haberlerle açmamıza yol açıyor ama Hindistan'da da milyonlarca çiftçinin, köylünün isyanı var, boykottalar. Yani muazzam borca batmış durumdalar. Özellikle Monsanto gibi büyük tohum şirketlerine kredi borçları var filan. Ve giderek yükselen fiyatları protesto ediyorlar. 10 günlük bir grev var. 1 Haziran'da başladı ve şey fiyatları, sebze, meyve sebze fiyatları yükselmiş. %10 yükselmiş belli başlı Hindistan şehirlerinde. Ama Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi duruma hakim olacağız demişler. Evet. Suudi Arabistan'dan da biraz önce Yemen'den bahsettik. Yemen'deki facianın bir numaralı sorumlusu Suudi Arabistan'da 10 kadına dün söyledik ya verilmiş ehliyet ama feminist aktivistler hapiste kalmaya devam ediyor. Bu Hindistan haberine bir ekleme daha yapayım. Bu gibi durumlarda protesto gösterileri ayyuka çıktığı zaman ülkelerin yaptığı, iktidarların, hükümetlerin yaptığı savaş kozunu orada da oynandığı görülüyor. Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitaraman, Hindistan ordusunun Pakistan tarafından provoke edilmesi halinde karşılık vereceklerini ifade etmiş. Büyük bir basın açıklaması düzenleyerek. Evet, 4. defa savaşa girecekler herhalde. Benzer durumlardan bahsediyoruz. Hindistan Merkez Bankası aynı zamanda tüm üyelerin oy birliğiyle faizi 25 baz puan arttırmış ve bu bankanın bu ülkenin 4 yıl sonra ilk defa faiz arttırım hamlesi olarak nitelendirilmiş. Hindistan Merkez Bankası yapmış bunu da. O da aynı şekilde o dalgadan yararlanıp yükselen ülkelerden aynen bir tanesi öyle. Galiba. Aynen öyle. Neoliberal politikaların ve tek kişilik bir, daha doğrusu tek kişilik değil aslında ülke ocakları gibi oranında böyle çok kuvvetli RSS diye, şimdi Hinduca nasıl söylendiğini hatırlamıyorum ama çok Hindistan Hindularındır diyen partinin, daha doğrusu teşkilatın büyük desteği var Narendra Modi üzerinde ve fevkalade endişe verici bir gelişme de orada oluyor. Arundhati Roy'la yapılmış çok ayrıntılı bir söyleşi vardı, mülakat vardı Demokrasi Now'da, ondan bahsetmiştik. Belki tekrar sözünü ederiz. Muhaliflere karşı gidiyor. Evet, muhaliflere karşı bir şekilde harekete geçebiliyorlar ama bahsettiğiniz ocaklar virüslere karşı harekete geçemiyor galiba hükümeti. Hindistan'da meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs Nipah nedeniyle 1407 kişi karantinaya alınmış. Kozhikode sağlık kliniğinden Doktor Jayarese'nin yaptığı açıklamada 31 Mayıs'a kadarki raporlarda 18 kişide virüs tespit edildi ve 17 kişinin öldüğünden bahsediliyor ki bunun da büyük bir salgını tetikleyebilecek ilk kıvılcımlardan biri olarak nitelendiren haberler de mevcut. Devam edelim. Bir de Suudi Arabistan'a bir dönelim bir kez daha. Birleşmiş Milletler raporu yayınlamış. Bu yeni bir haber, Guardian'da çıktı. Suudi konusunda insan hakları raporu çok şaşırtacak seni şimdi. İşkence, muhalefete baskı ve hapis yöntemleri kullanılıyormuş. Çok evet, geniş ölçü. Daha önce hiç olmadığı için Suudi Arabistan'da böyle durumlar, gerçekten şaşırdım. Ama terörle mücadele özel raportörü İngiliz avukat Ben Emerson'ın raporu Suudi siyasetçilerle, yargıçlarla, polislerle ve savcılarla bizzat görüşerek hazırlamış. Doğru yani rapor. Çok ciddi bir rapor. Ama diyorsunuz reformcu Veliaht Prens Muhammed Bin Selman geldi Ekim ayında müdahaleyle. Ve soruşturma heyeti üst üste reddedilmişti. Sonunda Selman verdi işte raporu. Ama izni ve bu iznin sonunda çıkan rapor korkunç. Barışçıl yollardan ifade özgürlüğü hakkını kullananlar sistematik bir şekilde kovuşturulmaya uğratıyor. Birçoğu yıllarını hapishanede geçiriyor. Bazıları göz göre göre yapılan adli hatalarla, başları kılıçla kesilerek idam ediliyor. Vesaire vesaire. Kadınlara ilk kez bu hafta ehliyet verdiğini de hatırlatıyor. Ama önde gelen kadınlar da göz altında, aktivistler de göz altında. Evet, 2020 kaçtaydı? Ha, 2026 Dünya Kupası adayları kesinleşirken Suudi Arabistan'da hemen komşusu olan Fas'ı değil, daha doğrusu aynı bölgede bulunduğu Fas'ı değil, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'yı destekleyeceğini açıklamış. Komşu hakkını gözden kaçırmış galiba. Söz verdik Amerika Birleşik Devletleri'ne diye yanıt vermiş Suudi Arabistan'daki ülkenin spor otoritelerinin başında bulunan Turki El-Şik. Bir dakika, Fas değil ya. Şey değil mi? Katar. Fas yazıyor. CNN Türk'ün haberinde 2026 Dünya Kupası adayları kesinleşirken Suudi Arabistan, tamam, Fas'ı değil, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'yı destekleyeceğini açıkladı, anladım, diye yazıyor. Bu adaylık meselesi. O, kim öyle kim kala diyelim. Bu arada biraz da iklim ve ekoloji haberlerine geçelim. Antarktika'da plastik bulaşması dünyanın son el değmemiş yerine de ulaşmış. Hadi gözün aydın. Antarktika'da tahmin ediliyordu zaten, Güney Kutbu'nda plastik ve tehlikeli kimyasal maddelerin izlerine rastlanmış. Dünyanın son kalan yaban bölgelerinden biri, belki de sonuncusuydu. 3 ay harcamışlar orada. Türkler de, Türkiye'de resmi yetkililer de araştırma için gidiyorlardı ya, Türk bayrağı dikiyorlardı ama onlar yapmamış bu araştırmayı. Diğer araştırmacılar 3 ay boyunca su ve kar örnekleri almışlar bu yılın başından itibaren ve berbat analizler sonuçlanmış, berbat sonuçlar var. Giderek plastik kirlenmesi oraya da ulaştıysa, bir de okyanusların dibine, Mariana Çukuru'nun 11 bin metre derininde de bulunca durum vahim deniyor. İki, önümüzdeki durumla ilgili bir başka kötü haber de iklim değişikliğiyle ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle gelgitlerle sel basması olayı artık tamamen normal hale gelmiş. Yani hiç buna sunny day flooding diyorlar. Yani güneş varken, gündüz hiç fırtına falan yokken bile sel basıyor ortalığı, yağmur falan yokken. İki katına çıkmış bu frekansı, ritmi. Ve önümüzdeki ne kadar zaman içinde okyanus seviyeleri çok ciddi yükselecekmiş. İki sene. Sadece iki sene veriliyor. Böyle bir durum var işte. Çevre demişken de çok önemli bir şey var. 300 odalı yazlık saray için Okluk Koyun'da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için Marmara Okluk Koyun'da yaptırılan 300 odalı yazlık saray inşaatı doğayı katlederek sürüyor diye haber yapıyorlar. Dün Cumhuriyet Gazetesi'nde vardı, bugün de Bir Gün'de var Nurcan Gökdemir'in haberi. Ve Şile'den kum getirilmiş. 300 odalı saraya yapay kumsal ve iskeleler yapmak için denizin doldurulmasına da başlanmış. Dünyanın en güzel yerlerinden birinden bahsediyoruz. El değmemiş. Şile'den taşınan 120 bin ton kum gemilerden sahile püskürtülmüş. Ve yapay kumsal ekonomi ekosistemi de bozacak. Ekonomik sistemi diyecektim ama onu da herhalde bozacaktır. Acayip bir video vardı. Evet. Bu bir çeşit köpük bütün körfezi Okluk Koyunu olduğu gibi kaplamış durumda. Niye, denize girmeyecekler mi orada? Girecekler. Nasıl girecekler? Girecekleri denizi nasıl bu şekilde kirletebiliyorlar? Onu sonra düşünecekler. Yani 300 odalı saray için ayrı bir deniz mi yapılacak? Gerekirse evet. Evet. Ama bu durumda Akşener'in vaadi gerçekleşemeyecek. Orada İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçildiği zaman Marmaris'te devam eden 300 odalı devlet konuk evini su ürünleri fakültesi yapacağını söylüyor ama bu gidişle orada su ürünleri fakültesi olmaz. O yüzden İnce'nin teklifi daha makul geliyor şu anda kulağıma. Engelli vatandaşlarımıza tahsis edeceğim. Onlar gidecek, orada tatil yapacak deniyor ama sağlık açısından onlar için de uygun olmayabilir. Yani bu çok önemli bir şey çünkü çevrecinin daniskasıyız dedikten sonra büyük bir çevre katliamına yol açtı. Dün zaten açıkça Cumhuriyet Gazetesi'nde Aykut Küçükkaya'nın haberinde net olarak görülüyordu. 50 bin ağacın kesildiği evet. Yani ve yolların tarumar edildiği ormanların ve bir yandan da en çevreci biziz diyerek yapılıyor bu. Fakat bunun devamı şimdi yani Nurcan Gökdemir'in haberi de Bir Gün'de şeyi getiriyor akla. Bu kum meselesi dünyanın en önemli ekoloji sorunlarından bir tanesi. Çünkü normalde deniz kumu kullanılamıyor. Başka yerlerden getirilmesi lazım kumların. O da bütün alınan yerlerde sonradan büyük bir ekolojik problem yaratıyor. Hatta yıkım yaratıyor. Dölestrak, yanlış okumuyorsam adını, bir Fransız, The Sand Wars, Kum Savaşları adlı son derece ilginç bir belgesel yarattı. Bütün dünyada dünyanın en değerli maddesi kum, biliyor musun? Evet. Altından ve şeyden, petrolden bile daha değerli. Böyle bir durum var ama ne yapalım? Altından değerli miymiş? O kadar değerli? Yani kıtlığı açısından. Öyle altın gibi bir şey. Çok ilginç bir filmdi. O geldi aklıma. Şimdi şey, durum berbat aslında. Birkaç da şey haberine geçelim. Barış Endeksinde Türkiye dünyada 148 ülkeden kötü imiş. Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından her yıl yayınlanan Küresel Barış Endeksinde Türkiye son sıralarda yer almış. 163 ülke arasında yapılıyor ve 3 sırada düşmüş. Geçen yıl 146. sıradaymış. Şimdi 149. 2015'te 138'miş. Yani giderek hızla düşüyor. Türkiye'den daha az barışçı olan ülke sayısı sadece 14. Onların arasında da Kuzey Kore. Tabii. Tahminin doğru. Favori Pakistan, Ukrayna, Sudan, Rusya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Libya, Yemen, Somali, Irak, Güney Sudan, Afganistan ve Suriye. İşte bunlar var. Suriye sonuncu sırada, tahmin edileceği gibi. Irak 160. sırada. İsrail 146. sırada. Sürekli savaş eden, saldırgan ülkeler sıralaması. İran'da 131. sıradaymış. Türkiye'ye en kötü notta komşu ülkelerle ilişkilerden gelmiş. Bu da çok şaşırtıcı sayılmaz. Çünkü komşularla neydi? Ermenistan, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Irak, Suriye, İran. Bir de Nahçıvan var. Değil mi? Yok. Nahçıvan yok mu? Nahçıvan yok bildiğim kadarıyla. İyi, peki. Gürcistan var. Hayır, komşularla hepsiyle sırf iyi ilişkilere gidilecekti. Evet. Sıfır soruna geçilecekti. Davutoğlu'nu hatırlıyor musun? Derin strateji başbakan. Evet. Onun önerisiydi. Dışişleri Bakanı ve Başbakan olarak. Sonra Adalet ve Kalkınma Partisi devam ettirdi bu süreci ve halkın da şimdi seçime gidilirken değerlendireceği bir şey sırf soruna dönüştü. Şu anda da mesela gayet ciddi bir Guardian'da son derece önemli bir haber çıktı. Dün de vermiştik sabah erken saatlerde. Gerilim artıyor. Türkjet savaş uçakları Yunan hava sahasında 20 dakika boyunca alçaktan uçuş yapıyor. F-16'lar Ege adaları üzerinde ve Ankara'nın darbe girişiminde yer almakla suçladığı askerleri bulmaya ant içtiğini söylüyorlardı. Bir de Irak'a da Kandil'e saldırma ihtimali de var. Ondan da bahsediliyor. Guardian, Yunan makamlarının 18 aylık gözaltı süresinin dolmasının ardından firari askerleri yoğun polis koruması altında gizli yerlere götürdüğünü belirtiyor. Çok büyük bir gerilim var yani. Büyük bir gürültüyle uçuyor uçaklar ve 8 firari asker meselesi. Yunanistan Savunma Bakanı da şikayet etmiş. Türkiye'nin 8 askeri kaçırma tehditlerini Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya bildireceğiz diyor. Bayağı askerleri Yunanistan'dan kaçırma planından bahsediyor. Bir Yunan bakan, evet. Savunma Bakanı Panos Kamenos. Kamenos, sevmem. Çok provokatif bir bakanlardan, evet, bir tanesidir. Türk askerlerini kaçırma planları ile ilgili dünkü açıklamaları konusunda bilgi vereceğim. NATO çerçevesinde müttefiki olan bir ülkede 18 aylık dava sürecinden sonra iade edilmemesi kararı çıktı. Bunu yarın Avrupa Birliği ve NATO çerçevesinde de yapacağım diye konuşmuş. Yani Kamenos şöyle diyor: müttefik ülke fiilen ittifakın başka bir ülkesinde yasa dışı bir askeri operasyon başlattığını açıklıyor demiş. Seçim savaş çatışma derken Türkiye mültecileri sınır dışı etmekten de ahimde mahkum edilmiş. Bu haberi de verelim. Kazakistanlı iki mülteci, kaçak göçmen de denebilir tabii, onlar öyle deniyor genellikle iktidara yakın medyada. İki Kazakistanlı mülteci talebin sonuçlanmasını beklemeden sınır dışı etmiş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de tazminata mahkum olmuş. Selahattin, ne siz ödersiniz, ben vermeyeceğim bunun parasını. Peki. Tamam mı? Niye? Ben çok uğraştım bu meseleye, çok para ödedim. Öyle şey yapabiliyor musun? Tercih edemiyor. O zaman ben de TRT'nin vergisini ödemiyorum. Tamam. Siz ikiniz verin. Selahattin de başka bir vergi. O da Anadolu Ajansı'na vermesin. Biz ikimiz verelim. Evet, öyle yapalım. Yazlık Sarayı'nın vergisini hiçbirimiz vermeyelim mesela. Onu da biz mi veriyorduk yoksa? Kendi cebinizden ödendiğini gördünüz mü siz bu zamana kadar? 300 odalı. Bu arada evet, yani şeyi de söyleyeyim. Samet Amerhanov ve Arman Batirhayrov adlı Kazakistan vatandaşları bayağı özgürlük ve güvenlik hakkının, işkence ve kötü muamele yasağını ve etkili itiraz başvuru yolları haklarının ihlal edildiğine hükmetmiş. Tazminat ödeyeceğiz. İşkence veya ölüm tehdidi altındayız diyorlarmış. Bir de bir içte ve dışta veya şiddet vaziyetleri var. 85 yaşındaki kadının ölümüne neden olan uzman çavuşa mahkeme, hatırlıyorsun değil mi, Lice ilçesinde. Evet, görüntüleri de çıktı yakın zamanda. Akıl almaz görüntüler, gerçekten seyredilebilir gibi değil. Kasıtlı olduğu anlaşılıyor yani dışarıdan bakıldığında. Eziyor resmen, çarpma yok. Trafiğe kapalı bir, evet, alan. Kirpi çünkü, şeyini almaya gidiyor kadın. Aylığını, emekli aylığını yanılmıyorsam, yıllık yaşlılık maaşını, özür dilerim, PTT şubesine giderken çarparak ölümüne neden oluyor diyor kirpi tipli zırhlı araç, ama çarpma yok orada, ezme var resmen uyarılara rağmen. Uzman çavuş SK hakkında dava açılmıştı, mahkeme 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmış, hükmün açıklanmasını geriye bırakmış, iyi hal indirimi vermişler. İşte böyle durum. Şimdi burada ara vereceğiz. Aradan sonra da çok ilginç bir açıklama da var. Cumhuriyet Gazetesi manşete almış. Meclis çoğunluğunu biz alamazsak seçimler tekrarlanabilir diyor. Nedir bu? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın yaptığı son açıklama. Mehmet Uçum. Tekrarlamak ne demek? Sistem istikrarsız demiş. Sistem tıkanacak demiş. 7 Haziran'da çoğunluğu kaybedince ülkeyi tekrar seçime götürmüştü Adalet ve Kalkınma Partisi. Uçumun açıklamaları Erdoğan'ın B ve C planlarımız da var sözlerini de akla getirmiş. Sadece olabilir diye dedim diye de ki, sözleri tepki çekince Uçum sadece olabilir dedim diye bir açıklama yapmış. Bence kaybettikçe yeni seçimde yapılarak ebediyen gidebilir. Daha önce yapmışlardı. Yapılabilir aslında. Bunu konuşalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 9 eski başkanına da mecliste o da veriliyormuş. Hadi gözün aydın. Bunun seni sevindireceğini. Gitmiyor bilmiyorum. Ya gitmiyorlar ya. Neden gitmiyorlar? Yani kaç yaşlarına kadar hala mecliste durmak için ayrı bir çaba mı sarf ediyorlar? Neden böyle bir şey yapılıyor? Ne gereksinimi var eski başkanlara mecliste oda vermesini? Nasıl bir ihtiyaçtan ötürü ortaya çıkmış bir durum? Mesela onları tartışırız aradan, evet, sonra. Sistem istikrar bulsun diye. Evet. Açık Gazete. Guarda il mare come bello, spiritando e sentimento, come il tu stavi facendo. Che mi disto fa sognare, sente come lì va stare, di agire mi d'arance, un profumo non val guale, perché palpita di amore. E tu dici parta Dio, dall'andane dal mio cuore, queste tere dell'amore e la forza di lasciar, ma non mi più gir, non darne più tormento, torna sorella. Smiling, leave I saw you taking all that once you loved, forsaking, and I felt my heart was breaking. Oh, how could you go away? Ma non mi fuggire, non darmi più tormento, torna sorrento, non farmi. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Dean Martin'den Come Back to Sorrento, Sorrento'ya geri gel, Torna Sorrento adlı şarkıyı, Napoli şarkısını dinledik. Dean Martin, Amerikalı televizyon yıldızı, oyuncu, şarkıcı ve komedyen. Ama aynı zamanda İtalyan kökenlerine de bağlı kaldığı için bu şarkıları da sık sık seslendiriyor. Yarı İtalyanca olarak da onlardan birini. Onun doğum günüydü. 7 Haziran 1917'de doğmuş. 1995'te hayata veda etmişti. Ona da bir buradan günaydın. Bizim gençliğimizin çok da sevilen biri olduğu söylenemez ama olsun, çaldık. İtalya'da da 5 yıldız hareketiyle Lig Partisi tarafından kurulan yeni popülist hükümet parlamentodan güven oyu olarak resmen göreve başlamış. Yaşasın. Sert mesajlar vermişler Avrupa Birliği'ne. Başbakan Conte ilk yaptığı işlerden bir tanesine bu olduğunu söylemiş. Ne güzel. Bu arada iyi bir haber vereyim bari ben. 1968 programları da yapmaya çalışıyoruz. 50 yıl sonra tam gençler politikayı değiştirebilir mi diye çok ilginç bir anket var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve cevap evet. Çok şaşırtıcı bir şey. Millennial deniyor, yani 2000 doğumlular bahsediyoruz. Ülkenin politik geleceğini, siyasi geleceğini tamamen değiştirebilirler mi diye bir Chicago Üniversitesi'nden Gen Forward projesinde çok kapsamlı bir araştırma yapılmış ve 1750 kişi arasında yapılan soruşturmada hem ırk hem etnisite dışında sosyalizm galip gelmiş. Sosyalizm mi? Evet. Amerika Birleşik Devletleri serbest piyasayı bırakmak ve sosyalizm, %61'i millennial denilen bu demokrat partilerin %61'i gençlerin sosyalizmi övmüş. Daha da ilginç bir şey var. Cumhuriyetçilerin sadece %25'i sosyalizme yakınmış. Sadece mi? Cumhuriyetçi parti mi? %25 mi? Sosyalizm mi? İnsan ne diyeceğini bilemiyor ama 1968'de Amerika Birleşik Devletleri Fransa'daki 68 hareketine de ön ayak olan, o sıralarda Eugene McCarthy'yi hatırlıyorum. Gayet önemli sol görüşleri olan biriydi. üstelik çevre vesaire ekoloji konusunda da fevkalade önemliydi. Bunu biraz yok ettiler ama sonra da Robert F. Kennedy'nin de yaptığı şey karizmasıyla beraber uzun saçlarıyla falan pek iyi gitmişti. Hatta bir tanesi saçını kestir demişti bir anket sırasında. Hı. Annem gibi konuşuyorsun diye cevap vermişti. İyiydi yani. Güzel. İyi bir bayağı ciddi bir şey. Dün biraz daha konuşma fırsatı bulduk. Fransa'da 10 11 milyon işçinin de yani nüfusun %20'den fazlasının da greve gittiğini hatırlatalım. Ve Charles de Gaulle ondan sonra da gümbür gümbür gitti. Direniş kahramanı olmasına rağmen daha sonra. Türkiye'de bu genç, daha doğrusu dünyada bu gençlik dalgası konuşulurken biz de Türkiye'de hala 77 yaşındaki meclis başkanı İsmail Kahraman'a odalardan oda arıyoruz. Bulunmuş ama dediniz üzere. Evet, o 68 sırasında da tam karşı görüşü temsil eden Milli Türk Talebe Birliği. Milli Türk Talebe Birliği'nin devam ediyor yani fosil görüşlerine. Fakat bir başka şey daha var. Çok iyi bir haber daha var. New Mexico'daki primary denilen ilk seçimlerde tarihte ilk defa olarak yerli Amerikalı bir kadın kongreye girme ihtimali var. Deb Haaland. Demokrat Parti'nin New Mexico birinci bölgeden, kongreden kazanmış ilk seçimi. Bakalım devamı nasıl gelecek. Çok önemli. İlk yerli olması, Kızılderili olması ve ilk kadın olması gibi şeylerin yanı sıra bir ufak özelliği daha var. İklim değişikliğinin büyük şampiyonlarından bir tanesi, savunucularından iklim değişikliğiyle yani dünyanın iklim değişikliğinden yok olmasını önlemek için bütün petrol şirketlerine falan karşı büyük bir mücadele veren kadınlardan bir tanesi. Apaçilerden mi, Navaholardan mı? Bakmam lazım. Araştırdım ama çok ilginç yani. Bayağı soykırıma uğramış bir ırkın torunu, bakarım şimdi. İsmini bulamadım. Tekrar edebilir misiniz? Efendim? İsmini tekrar edebilir misiniz? Deb Haaland. İki A'la yazılıyor. Bakalım. Haaland nasıl okunduğunu bilmiyorum. Çok müthiş bir şey aslında. İyi haber de vermiyor diyen varsa bakın işte iki tane çok önemli haber Amerika'da. Meksika'dan da olsa, New Mexico'dan da olsa, özür dilerim, Amerika Birleşik Devletleri'nden de olsa iyi bir haber. Evet, iyi bir haber. Türkiye'den de iyi haber var. Aslında çok ilginç şeyler var. Yani birkaç kötü haberi daha söyleyip öyle geçelim ama iyi haber şu, bir önemli haber de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin tamamı tahliye edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı diye adlandırılan harekat kapsamında Afrin merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayan öğrencilerle İşgalin katliamın lokumu olmaz diyen öğrenciler arasında çıkan gerilim sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuma hakkı vermeyeceğiz açıklamasının ardından tutuklanan öğrenciler iki kez hakim karşısına çıktı. 14'ü tutuklu 22 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Çağlayan da ilk duruşmada tümü tahliye edildi. Tutuklu Boğaziçi öğrencisi üniversitesi öğrencisi Deniz Yılmaz'ın babası Bülent Yılmaz ki daha önce de bazı konuşmalarına yer vermiştik. Tahliye değil beraat bekliyoruz demiş. Burada bugün tutuklu bulunan bu 14 öğrencinin temel sorumluluğu ve görevi öğrenciliktir. En temel dikkati çekmemiz gereken mesele de onların eğitim, öğrenim ve akademik haklarının elinden alınmasıdır. Biz bugün aileler olarak buraya bu eğitim hakkımızı tekrar teslim almaya geldik diyor. Ve akademik özgürlükleri savunmak bizce aslında demokrasiyi savunmaktır, barışı savunmaktır, özgürlükleri savunmaktır, kardeşliği savunmaktır diye. Çok ilginç aslında. Bugün aslında tahliye beklemiyoruz. Bugün burada beraat bekliyoruz. Bu mahkemenin sonlandırılmasını bekliyoruz demişlerdi. Duruşma nedense küçük salona alınmış. Oysa pek çok şey var. Yani büyük gösteriler vardı. Takip de vardı. Ama 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kendi salonunda yapılmış ve fizik yetersizlik nedeniyle pek çok kişi ayakta kalmış. Mahkeme Başkanı Erdoğan Şimşek de ayakta duruşmayı izleyenlerin çıkmasını istemiş. Cansu Pişkin'in haberi bu Evrensel'den. Bu şekilde yargılama yapılamayacağını söylemiş. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da 25 yıllık avukatım, ayakta da duruşma izlenebilir, ayakta izlemek duruşma düzenini bozmaz diye itiraz etmiş. Evet. Siz kimsiniz, sıfatınız nedir, buraya gelmeye mi geldiniz diye tepki göstermiş hakim bey. Yani ben vekil sıfatıyla konuşuyorum demiş Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Er Şeker. Çocukların adil yargılanıp yargılanmadığını gözlemeye geldim demiş. Mahkeme Başkanı Şimşek duruşmaya ara vermiş. Bir süre heyetiyle birlikte salondan ayrılmış. Ama ilginç yani. Bu önemli bir. Bu tutuklu Boğaziçi öğrencilere tahliye kararı önemli bir karar. Fatih Portakal hakkında da soruşturma açılmış. Evet. Neden? Bu hastanelerle alakalı olan tartışma yüzünden evet. Herhalde. Fox TV'deki, Fox televizyondaki Mersin Şehir Hastanesi haberleri için birileri bunlara yaptırıyor diyen Kalkınma Bakanı'na iftira davası açmış kendisi. Ama bu haberler nedeniyle soruşturma başlatılmış. Hakimlik cevap ve düzeltme yayınlanmasına hükmetmiş. Sizlerden çekinip de habercilik yapmayanın dili tutulsun demiş. Fatih, bu arada maşallah var. Evet, iyi bir açıklama. Bu arada Doğan Gazeteciliğinde unvanı değiştirilmiş. Doğmayan mı olmuş? Hayır, Demirören olmuş. Şimdi soru şu, Demirören yayıncılık ilkeleri ne zaman yayınlanacak? Daha önce veremedikleri bir ödül vardı. Ne ödülüydü? Adını unuttum. Abdi İpekçi. Abdi İpekçi ödülü. Kimdi Abdi İpekçi? Abdi İpekçi ödülünü verdikleri zaman yayınlarlar bana kalırsa. Öldürülmüştü değil mi? Evet. Ağaca tarafından. Sonra Ağaca da şimdi diğer şeylerle örgütlü, yeraltı örgüt şefleriyle birlikte hükümeti desteklediğini açıklamış. Hepiniz böyle oradaydınız be diyebilecek bir sahne ortaya çıkmış diyemek zorunda kalabiliyor bazen insan. Ama bu durumda öyle bir durum var mıdır bilmiyorum. Bilmiyoruz biz de. Ama Türkiye'de bir ilk olarak, belki de dünyada bir ilk olarak 579 gündür tutuklu olan Demirtaş ilk mitingini telefonla yapmış. Oyu kendinize verin, her yerdeyim demiş. Edirne'de 579 gündür tutuklu Cumhurbaşkanı adayı HDP'nin seçim mitingi konuşması sosyal medya hesabından yayınlanmış. Hı hı. Ailesiyle telefon görüşme hakkını vatandaşlara seslenmek için kullanmış. Demirtaş şimdi tarlalardadır, çapadadır, fındıktadır. Şimdi maden ocağında, atölyededir, derste, amfide, meydanlarda, alanlardadır ifadesini kullanmış. Öncelikle sesimin ulaştığı her yere, herkese yürek dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum demiş. 20 aydır burada yasa dışı bir şekilde, hukuksuz, kanunsuz bir kararla adeta siyasi bir rehine olarak tutuluyorum. Bugüne kadar benim ve arkadaşlarım hakkında hiçbir şekilde adil yargılama yapılmadı. Bugün mahkemelere siyasi baskılar uygulanarak hukukun üstünlüğü ilkesi açıkça ihlal edildi demiş. İlginç bir şey bu. Dünyada da çok sık rastlanan bir şey değil herhalde. Evet. Bununla birlikte elim kolum bağlıyken her gün televizyonlarda, gazetelerde hükümet yetkilileri bana yönelik iftira kampanyalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Cevap hakkımı kullanmam bile mümkün değilken her türlü karalamayı yaparak siyasi tezgahlarını sürdürüyorlar. Ancak sizler bütün gerçeklerin farkındasınız. Bunu biliyor ve görüyorum. Benim durumum sadece bir örnek. Bugün artık ülkenin tamamı, yurttaşlarımızın tümü adaletsizliğin mağduru haline gelmiş durumdadır. Sadece adalet saraylarında yaşanmıyor adaletsizlik demiş. Hastanelerden üniversitelere, tarlalardan fabrikalara, devlet dairelerinden sokaklara kadar her gün her yerde herkese karşı adaletsiz uygulamalara tanıklık ediyoruz demiş. Bir bütün olarak Türkiye'yi yarı açık cezaevine dönüştürüldü maalesef. Bununla tam bir korku toplumu, korku imparatorluğu oluşturmak istiyorlar. Oysa devletin işi yurttaşlarını korkutmak değil, hizmetkarı olmaktır. Türkiye toplumunu dünyanın en mutsuz, en karamsar halkına dönüştürdü bu antidemokratik uygulamalar. Kendi içinde kamplara, kutuplara ayrıştırılıp paramparça edilirken ülkemiz içeride, dışarıda da yalnızlaşıp itibarsızlaşan bir duruma getirildi. Elbette hiçbirimiz böylesi kötü bir yönetimi hak etmiyoruz. Dünyanın en güzel, en zengin toprakları üzerinde yaşayan yurttaşlar olarak, diyor. Ne mutsuzluğu ne de yoksulluğu asla hak etmiyoruz. Bu bizim kaçınılmaz kaderimiz değil. Buna mecbur ya da mahkum değiliz, diyor. Ve hep birlikte el ele verip geleceğin demokratik Türkiye'sini, yeni yaşamını, mutlu ve özgür bir yaşamı inşa edebiliriz, diyor. Yani bugün umutsuz olmanın, yılgınlığın, korkmanın zamanı değil. Barışarak, dayanışarak, birlik içinde bütün sorunları çözebiliriz. Hiçbir yurttaşımızı düşman gibi görmeden, ötelemeden, örselemeden, yürek yüreğe verip büyük bir kardeşlik ülkesi olacağız diye pozitif, çok pozitif bir mesaj vermiş. Partilere, kimliğe, mezhebe, cinsiyete göre ayırmayacağız. İnsanları devlette tam demokrasi ve hukukun üstünlüğünü egemen kılacağız. Devlet hepimizin devleti, ülke hepimizin ortak vatanıysa, herkese adil ve eşit davranan bir yönetim oluşturmak da bizim boynumuzun borcudur, diyor. Kimse kendini üvey evlat gibi hissetmesin, kimse ayrımcılığa uğramasın diye 81 milyonu kucaklayacak yepyeni bir politikayı hayata geçireceğiz, diyor. Ve çevre meselelerine de, ekolojiye de değinmiş. Zengin topraklarımızdan, denizlerimizden, tarihi ve kültürel mirasımızdan tam kapasite yararlanacağız. Betona ve gereksiz inşaatlara değil, toprağa, emeğe, alın terine, üretime, bilime yatırım yapacağız ve bu yoksulluğu mutlaka yeneceğiz. Türkiye gibi zengin bir ülkede sefalet içinde yaşamaya mecbur bırakılanların utancı ülkeyi yönetenlere aittir. Ülkemizi bu utançtan mutlaka kurtaracağız, diyor. Ve şöyle bitiriyor. Edirne'de hücrede tutulan değil, sizsiniz Demirtaş. Kendinize güvenin, kendinizi onurlandırın. Kendinize verin oyunuzu. Bir oy HDP'ye, bir oy Demirtaş'a deyin. Unutmayın, bir oy çok şeyi değiştirir. Şimdi daha güzel günler adına değişim zamanıdır. Hadi birlikte yapalım, birlikte kazanalım, diyor. Evet. 68'lere de mesaj yollamış. Evet. O mesajdan hemen önce Demirtaş'ı ayakları üzerinde baş aşağı çevirerek yapılmış olan bir açıklama var sanki önümde. Söylediklerinizin tam tersi olarak da nitelendirilebilir ya da başka türlü de nitelendirebilir ama ben o artıysa bu eksi ya da bu eksi ise o artı olarak görüyorum. Albayrak konuşmuş, damat. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Twitter üzerinden yayınladığı bir video ile seçim mesajı vermiş. Ya milli bağımsızlık ya esaret başlıklı videoda şunları söylemiş. Türkiye karar verecek. Ya milli bağımsızlık ya esaret. Milli bağımsızlık sözde olmaz. Kararlı adımlarla olur. Milletine güvenmek de olur, uzmanlık da olur, emek de olur. Milletin geleceğini hayal, milletin geleceği için hayal kurmak da olur. Milli enerji politikalarıyla olur, kömüre sahip çıkmak da olur. Bu ülkeyi teknoloji merkezi yapmak da olur, nükleerde dünyanın en büyükleriyle yarışarak olur. Sondaj geminle bayrağını uluslararası sularda dalgalandırmak da olur. 24 Haziran karar zamanıdır. Türkiye karar verecek. Ya milli bağımsızlık ya esaret, demiş. Beni zor duruma düşürüyorsun. Yok canım, kimseyi zor duruma düşürdüm yok. Aslında ya ülke biraz zor duruma düşüyor. Ölüm demiş ama evet, bence de damadın görüşlerine katılmak kolay değil. Yani hele kömür konusundan filan bahsedince hiç değil. Ki yapılan son araştırmalara göre iklim değişikliğinden ötürü kaygılananlar arasında Adalet ve Kalkınma Partili seçmenlerin de büyük bir çoğunluğu olduğu söyleniyor. Çok kapsamlı, evet. Nükleere de karşı, evet. Üstelik sonra buna rağmen dün okuduk onu, ayrıntılı olarak değerlendirmeye çalıştık. Üstelik de halkın büyük bir kesimi de %70 oranında, 70'in üzerinde güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerjileri destekliyor. Ama AKP kaybederse esaret gelirmiş. O zaman yeni seçim falan deniyorsa da böyle bir şey yok. Yani Demirtaş şey demişti. Yani işsizdir, yoksuldur, Demirtaş gençtir, kadındır, çocuktur, Türktür, Kürttür, Çerkestir, Pomaktır, Boşnaktır, Alevidir, Sünnidir. Ama ille de ümitlidir, coşkuludur, halaydadır, govendedir, horondadır, diyor. Evet, 68'lere de mesaj göndermiş. Dün onu konuşuyorduk 68 programında. 68'lilerin genç yürekleriyle, yani 282 imzalı bildiriyle Selahattin Demirtaş'a desteklerini iletmişlerdi. O da cevap vermiş. 68'lerin genç yürekleriyle bana gönderdikleri sıcak selamlar, dayanışma ve destek mesajlarıyla onurlandım. Bu kıymete ve emanete layık olmak için elimden geleni yapacağım. Hepinize içten selam, sevgilerimi gönderiyor, teşekkürlerimi sunuyorum demiş. Evet. İşte böyle. Bir düzeltme yapalım. Boğaziçi Üniversitelerine tahliye haberini verdiğimiz kaynak Tansu Pişkin evrensel muhabiri demişiz. Aslında Biyanet muhabiri olacakmış. Dinleyicilerimiz hatırlattılar. Bir diğer eklemeyi de Deb Haaland'dan yapayım. Kendisini düzeltiyorum. Kendisi Debra A. Haaland diye geçiyor. Ne Navajo'lu ne Apache'li, kendisi Laguna Pueblo olarak bilinen ya da Cavaquia olarak da nitelendirilen bir halkın temsilcilerinden bir tanesiymiş. Evet, iyi haberlerimizden bir tanesi o. Evet, böyle işte. Pekala, şimdi ara vereceğiz, sonra da devam edeceğiz. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret, hoş geldin. Günaydın. Günaydın, merhaba. Bengi de var galiba telefonumuzun, evet, hattında. Evet, buyurun. Günaydın Bengi. Günaydınlar. Günaydın, merhaba. Selamlar. Evet, bugün merhaba. Bir ultra maratoncuyla konuşuyoruz burada Bengi. Farkında mısın? Evet. Durumu bilmiyorum. Bilmez miyim? Evet, bu konuda da bize bilgi verir misin? Biraz reklamını yap. Biraz, evet, reklamımı yapayım. Bu cumartesi günü Sapanca'da ultra maraton var, 55 kilometrelik. Ona katılacağım. Katılmamın bir nedeni de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin 4. yılına girmekte oldukları Ayvalık'ta sürdürdüğümüz yaz ve kış okullarının promosyonunu yapmak ve buna destek sağlamak. Öğrenciler 7-11 yaş grubu Ayvalık'ta eğitime ve diğer sosyal etkinliklere erişimi kısıtlı ailelerin çocukları. Bu çocuklara çeşitli atölyeler üzerinden ulaşılıyor. Bengi de bu konuda bizzat gelerek katkılar sunmuştu. Belki o da bir iki bir şey söylemek isteyebilir. Bu nasıl, Bengi'den önce ben bir de soru sorayım ya, 55 kilometre nasıl koşacaksın? Evet. Bayağı ciddi bir iş yani, normal ki 42 kilometre, evet, 100 metredir değil mi? Evet, bir de işin asıl acıtacak olan tarafı 1500 metre yükseleceğiz. Ha, üstelik oksijen de oksijen az. De az, evet. Güneşe de daha yakınlaşıyoruz. Ben bir defa 10 koşmuştum, 10 gün yatmıştım sonra. Evet. Bu genç kuşağı aldırma. Aldırmıyorum, evet. Evet, Bengi, sen de bir şeyler söylemek istiyor musun bu konuda? Söyleyeyim. Tabii. Ya yani ben herhalde bu başladığımız yazı katılabilmiştim. Koordine etmek için özellikle. Bayağı yani ciddi, orada başka bir bildiğimiz ekonominin sonu vardı. Yani onu da anlatabiliriz tabii. Yani çünkü ortak iş yapma, kolektif iş yapma ve paylaşma üzerine dayanan, tamamen kendi kendine öğrendiğimiz bir gruptu öğrencilerimiz, özellikle Boğaziçi'nden olan gönüllü öğrenciler. Hani bu şey açısından çok iyi bir belki laboratuvardı. Yani hiyerarşisiz, tamamen yatay karar alarak iş örgütlemek bir kültür meselesi bir yandan. Yani herkes ne kadar bunu idealize etsek, istediğimiz şey desek de bu süreçler hayatımızın çoğu yerinde yok. Ve biz daha hiyerarşik, yukarıdan aşağı alınan kararlar mekanizmalarına alışkınız. ve bir anda böyle o yatay sürecin içine atılınca insanlar zorlanıyorlar. Yani hepimiz zorlanıyoruz, zorlandık ama o süreç devam ettikçe başka bir ruh hali çıkıyor ya da başka bir öznellik çıkıyor diyeyim. Çok keyifli ve güzeldi. Keşke yani tekrar parçası olmaya vaktim olabilseydi. Buradan sanırım bir de Anu kitabı çıkacak onun ama bilmiyorum. Evet, kitabı yazmaya başladık. Bu, aynı zamanda da bu deneyimi başkalarıyla da paylaşmak istiyoruz. Hem Bengi'nin bahsettiği gibi kendi içimizde nasıl örgütlendik, nasıl işte çalıştık. Hem de 7-11 yaş grubuyla ve bu arada daha genel olarak onların aileleriyle, Ayvalık'taki farklı kesimlerle nasıl bir iletişim içindeydik, nasıl bir ilişkilenme içindeydik. Atölyelerde neler yaptık, atölyelerin yapısı nedir? Yani bütün bu süreci kendi anılarımızla da birleştirerek, araya bol fotoğraf da koyarak bir kitabı da çıkıyor. Bir kitabı da inşallah çıkartacağız. Çok güzel. Yani bu bir kez daha tarihini ve şeyini söyleyelim, olayı. Olayın saatini. Benim açımdan acı olacak olan tarafı cumartesi günü, bu cumartesi günü Sapanca'da saat 7'de başlayacak olan 55 kilometrelik ultramaraton. Eğer her kilometre başına bir gün yatmam gerekiyorsa 55 gün yatarak geçireceğim sonra. Bu kaçta, kaç saat sürüyor? Vallahi aşağı tahminen. Yani 10 saatte bitirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla akşam 7'de bitecek yani. Akşam 5'te, evet, 17'de bitirmeyi hedefliyoruz en geç. İşte 5'te, evet. Böyle yanımızda işte yiyecek içecek, zaten su molaları da var. Böyle bir şey, böyle bir etkinlik. İnşallah. Ya durmadan mı koşmuyorsun? Durmadan mı koşmuştun geçen sefer? Onu ben hatırlamıyorum. Şöyle, yani istiyorsan ara sıra yat uyu işte. Ama ama bitir. Ama kronometre çalışıyor. Yani çok zor. Yani yol, normal bir yoldan da gidilmiyor. Sık sık patikalardan gidildiği için. Kimi yerlerde bayağı hani bırak koşmayı, yürümek de zor. İnişlerin, çıkışların olduğu. Dolayısıyla alışılagelmiş bir maratonun çok dışında, zaten trial maraton, trial ultramaraton olarak geçiyor kategori olarak. Geçen sefer İznik'e katılmıştım. 90 kilometrelik 55. kilometrede ayakkabılarım parçalandı ve bunu bir Allah'ın lütfu olarak kabul edip bırakmıştım. Terk ettim. Şimdi daha sağlam ayakkabılarla giriyorum. Evet. Peki. Adı ne etkinliğin? Sapanca Ultramaraton olarak geçiyor. Sapanca Ultramaraton. Evet. Bu cumartesi 7'de başlıyor, haberiniz olsun. Evet. Evet. Sen ne iftar ediyor Açık Gazete ekibi? İnşallah bitirdikten sonra daha iftar edersin. Belki önümüzdeki sene hep beraber dördümüz birden koşarız Ömer Bey, siz, Selahattin, ben. Bengi de gelir. Şey, beş oluruz. Evet. Tabii bunu bayrak olarak yapmak da mümkün. Yani evet. Evet. Biz bildiğimiz ekonominin sonu ekibi olarak bayrak yürüyüşü olarak yorumlayabiliriz bence. Varım bu işlere. Evet. Peki, şeyden bahsediyorduk, işte degrowth, büyümeme, kontrollü küçülme hareketinin böyle bir dünya genelinde sesini duyurmaya başlamasının üzerinden bir 10 yıl geçti. Hani bunun tartışmaları çok daha önceden başlamıştı ama bir hareket olarak hem toplumsal bir hareket hem akademik bir yeni bir sayfa olarak 10 yıl önce başlamıştı. Bunun toplantılarının ilki, kapsamlı toplantılarının ilki 10 yıl önce yapılmıştı. Biraz oradan girmiş ve daha sonra yani bu işte büyümeme meselesi beraberinde bir böyle eziyetleri mi getirecek? Acaba hem büyümeyip hem daha mutlu bir dünya mümkün müyü? Konuşurken İspanya'da bir grup arkadaşımızın politika anlamında öne sürdüğü 10 maddelik bir manifestonun üzerinden gitmekteydik. Belki eklemek lazım. Manifestoyu da şöyle bir konjonktürde ya da bağlamda öne sürmüşlerdi. Hem İspanya'da Podemos'un yükselişi, Yunanistan'da da Syriza'nın yükseldiği dönemde bu manifestoyu aslında ya da 10 maddeyi yayınladılar. Yani hem yeni sollu belki temsil eden bu iki partinin ciddi anlamda şey kazanıyor olmasından, güç kazanıyor olmasından, hem de örneğin İspanya'da Podemos'un zaten örgütlenme biçiminin çok tabandan gelen bir örgütlenme biçimi olması. Yani zaten mahalle işte şeyleri, mahalle, belediye, konseyleri, yurttaşla yurttaş katılımını mümkün kılan takım karar mekanizmaları ve danışma mekanizmalarının hayata geçiriyor olmaları falan gibi. Yani bir takım yurttaş asamblelerinin yapılıyor olması işte Podemos'un inisiyatifiyle. Bu yükselişte yani ve de iki ülkede ciddi bir borç krizi içinde ve iki ülkede de işte büyümeden bu işten kurtulamayız söylemi çok dominantken, yani böyle bir aslında zamanda kritik stratejik bir müdahale olarak bu 10 politikayı yayınladılar, 10 politika önerisini ve Podemos ve Syriza ve daha genel olarak yeni solun programlarına Digvolt'u büyümemeyi alması gerektiğini söyleyerek, yani öyle bir zaman hani durup dururken biz 10 tane politika önerimiz var demiş olsaydı büyük ihtimalle daha kaynayıp gidebilirdi. Ama çok ciddi bir yani stratejik bir zamanda yaptıkları bir hamle oldu. O yüzden biz döne döne habire aynı şey aslında tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ona referans veriyoruz. Bu arada tabii şunu söyleyelim, sırf Türkiye'de değil dünyada da her türlü işte sosyal ekonomik problemin çözümünün büyümeden geçtiğine dair genel kabul var. Evet. Solda da sağda da. Hani dolayısıyla büyüyelim, işte dertlerimiz ortadan kalkacak. Büyüyerek yeni teknolojilere geçeceğiz, işte ekolojik problemleri o şekilde çözeceğiz. İşte büyüyerek fakirlik, fukaralığın üzerinden gideceğiz şeklinde ve bunu devam ettirmek mümkün hep konuşa geldiğimiz gibi. Tabii bu arada da bu yani büyümenin arkasına baktığımız zaman da çok ciddi bir borçlanma olduğunu görüyoruz. Gerek devlet katında gerek bireyler nezdinde böyle bir borçlanarak büyümenin bir anlamda önemli bir bu işin boyutu olduğunu, önemli bir bileşeni olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla da belki biraz bugün bu borç batağı üzerinden belki konuşmaya başlayabiliriz. Kanada'da nedir durumlar? Bir belki evet ben de onu alalım. Şeyde açık radyoda çok konuşulmadı herhalde. Yani bildiğim kadarıyla kaçırdığım zamanlar çok oluyor da. Kanada'da borç batağından önce ben Kanada'da Kinder Morgan Trans Mountain Pipeline, Kinder Morgan Amerikalı bir şirket, Alberta'daki yani Alberta'daki petrol yataklarını genişletme amacıyla yapılması planlanan bir boru hattı projesi vardı. Çok ciddi burada politik kriz nedeni, çünkü British Columbia eyaleti karşı çıkıyor. Alberta istiyor ve Justin Trudeau satın aldı geçen hafta. Evet, onu birazcık takip etmeye çalıştık biz de. Favori. Biz de Kanada'nın herkes de bana soruyor. Bizde böyle şeyler olmaz. Genelde biz ne yapacağız şimdi falan diye Kanada'nın Türkiye anı diye dalga geçiyoruz. Yani hala ciddi bir şey var. Yani herkes çok şaşkın. Yani bir belki küçük bir grup bekliyordu denebilir. Yani konuşuluyormuş çünkü hükümetin içinde bunun satın alınması. Yani nasıl alacaklar ve sonra ne olacak, ne kadar bitecek, işte eyaletlerin bu konuda ne kadar hakkı olacak, şimdi federal hükümet bunu alınca falan. Yani borç deyince benim aklıma direkt zaten yani çok ciddi bir altyapı projesinin altına girdi şu anda Kanada hükümeti ve herkes şey yani daha önce bu özel bir belki girişim olarak yapılsaydı karşı çıkmayacak olan insanlar ya da karşı çıksa bile sokağa dökülmeyecek olan insanlar şu anda bu bir kamu projesi olarak yurttaşların verdiği vergiyle nasıl yapılabilir? Ben bunun kendi vergimin oraya gitmesini istemiyorum şeyiyle daha fazla karşı çıkmaya başladılar. Tabii Quebec zaten farklı bir bağlam. Yani Frankofon olduğu için ve federal hükümeti zaten genel olarak Quebec'liler sevmedikleri için burada bambaşka bir öfke de var. Yani federal hükümet nasıl bir şeyi empoze edebilir? Bengi, ben bu noktada iki de şey söyleyeyim izninizle, yani bir parantez açayım ama önemli. Thomas Homer Dixon yanılmıyorsam önemli bir makale yazıp şey dedi, Kanada'nın parçalanması bile söz konusu olabilir dedi bu konuda. Yani eyalet bunu kabul etmeyecektir dedi bu. Yok, halkın yani, evet. Şeyin cebinden. İkincisi de bugün şey, dün gördüm Naomi Klein'in bir Intercept'ten konuşması var şeyle ilgili, Democracy Now!'da. Bugün Ontario'da bir kendi eyalet başbakanının seçimi var ve bir yeni şeyin gelebileceğini söylüyor. Yeni bir Trump'ın da gelmesi ihtimali söz konusuymuş. Büyük bir şok vaziyetinde. Yani, evet. Belki onu takip edebiliriz daha sonra senin aracılığınla, şimdi bu programın tabii, dışında yani, Açık Gazete muhabiri olarak önemli bir konu şok çünkü yani. Bir Trump'a daha tahammülümüz olabilir mi bilmiyorum. Ya çok tabii böyle bir şey ilginç oluyor. Yani biz de bir şekilde yerelden işte kendi kendini yönetmek, tabandan işte kararların verilmesi falan gibi şeyler konuşuyoruz. Bunu yani hem belki kendini yani bir siyaset biçimi olarak hem de ekonomik olarak da konuştuğumuz bir şey bu programda. Şimdi mesela böyle projeler, yani bir coğrafi alanını kaplayacak olan ve belli yereller arasında koordinasyon gerektirecek olan ya projelerde karar hakkı kimin, yani Alberta eyaleti, yani tabii ki biz şimdi meseleyi yani çevresel bir proje olmadığını düşünelim, başka bir proje olduğunu düşünelim, yani yine de bir koordinasyon gerekiyor ve Kanada'daki eyaletler de sosyoekonomik açıdan birbirinden çok farklı. Yani Kanada tamamen bir kaynak şeyi olarak, ekonomisi olarak büyümüş bir ekonomi. Aslında yani çoğu Latin Amerika ülkesi için hasriyatçılık ya da ekstraktivizmle büyümüş diyoruz mesela. Kanada'da benzer bir şekilde. Evet. Ay yüzeyine benziyor yani, o tarzenize bakmak bile insan inanamıyor yani. Ne kadar büyük bir tahribat. Yeryüzünde açılmış en büyük yaralardan biri gözüküyor. Evet, evet. Ve yani şimdi bu oranın sosyoekonomik durumunu, demografisini, politik, yani hakim politik ideolojiyi falan da çok etkiliyor. Şimdi Quebec yani Quebec'te de işte hidroenerji var. Yani Quebec'in de şeyi o. Yani her eyaletin bir kaynak şeyi var. İşte Vancouver tarafı, yani Batı British Columbia şeyi eyaleti orman, kereste. İşte Quebec yani şey hidroenerji, burası da hidroenerji projeleriyle aslında tamamen yeniden değiştirilmiş bir mekan. Doğu şeyi balık. Yani Kanada'nın aslında ekonomisi hakikaten ve kaynakları, primer kaynakları almak ve sömürmekle oluşmuş bir ekonomi. Şimdi Alberta, mesela Alberta'lı biriyle karşılaştık parkta oturan. Başka bir şey, başka bir kampanya yaparken onu da bir gün anlatırım. Ve yani sohbet sonunda yani çok şey, siyaseten daha tutucu ve muhafazakar olduğunu anladığımız bir beydi. Şeye geldi yani konu, işte bu ikinci Morgan meselesine geldi boru hattına ve şey diyor, yani Albertalılar bunu istiyor, yani sizin söz hakkınız olmaması lazım çünkü Quebec Alberta sayesinde zenginleşti. Yani şimdi yani bir yandan çok yanlış diye söylediği şey, çünkü Kanada orayı o şekilde sömürdüğü için bir şekilde büyüyebilmiş ve o büyümenin de şeyi, işte mükafatları, işte ne bileyim şeyleri, hediyeleri falan sonuçta eşit bir şekilde dağılmıyor ve bir şekilde yani Quebec'te bundan payını almış Quebec'liler de ve Quebec'teki hayat refahını aslında Alberta'dakilerin külfetleri, oradaki çevresel külfetler karşılıyor ve söylediği şey yanlış değil o anlamda. Ama gelecek nesil, gelecek yani nesil diye de bir şey kalmayacak ama işte bu büyüme ve tabii, zenginleşme evet, sonucunda hiçbir yerde aynen, dünya kalmayacak çünkü yani. Evet. Bunu... Ama şunu pardon Ömer abi, hı, şunu şey yapıyor tabii yani kevekler biz o zaman işte şimdi buradan büyümemeye bağlayacağım tabii ki. Kebek'tekiler biz de daha az yetineceğiz. Biz bunu istemiyoruz. Biz büyümek istemiyoruz. Biz daha az araba kullanacağız. Elektrikli de kullanmayacağız. İşte şunu da yapmayacağız, bunu da yapmayacağız demedikleri sürede. Aynen, aynen, evet. Bu iş, yani bu politik, yani buna karşı çıkmaları bu sefer samimi olmuyor. Ve orada işbirliği yapamıyorsunuz o zaman yani. Alberta'dakiler, ya siz arabayı bineceksiniz bir de bize işte petrol çıkarmayın mı diyorsunuz diyecek tabii ki yani. Bir de tabii bunun ilk baştaki konuyla da bağlantısını kuralım. Bu tür büyük projeler... Maraton mu? Yok, hayır. Maratonu kapattık. Bu tür büyük projelerin ciddi borç yükü getirmesi de söz konusu. Yani bu, evet, bu büyümenin arkasında ciddi borçlanmalar yatıyor. Hem hane halkları bazında baktığımızda hane evet, halklarının borçları... İşte son yıllara baktığımız zaman dünyanın genelinde çok ciddi oranda artmış durumda. Hem de ülkelere baktığımız zaman birçok ülkenin de borç yükü çok artmış durumda. Yani bir tür Ponzi oyunu da var. Borçlanarak büyüyorsunuz. Sonra tekrar o borcunuzu ödemek için daha fazla borçlanıyorsunuz. Böyle bir borç batağına doğru giden... Aynen. Bir aynı zamanda bir ekonomik yapı da var ve bu yani işte bu oyunun da bir sonu var yani Ponzi'nin de biliyorsunuz evet, sonunda de, yani hapse çok... girmişti Kanada'da evet, değil mi? Evet. Ha, Kanada'da değil mi üstelik evet ilginç ben onu unutmuştum. Hayır bir de şey bir, şimdi çok ayrıntısını hatırlamıyorum ama yeni bir haber çıktı. Şirketlerin yani toplum borçlandırılırken kendi çalışanlarını da artık sömürme ötesi yani Marx'ın bile hayal edemeyeceği kadar büyük çok saatlerle çalıştırdığının yeni bir raporu yayınlanmış akıl almaz evet, yani. Ufak bir Ponzi ile ilgili işte sonunda adamı Kanada'da hapse atıyorlar. İtalya'daki annesine yazıyor işte ben iş kurdum çok iyi çalışıyorum. Bu arada Kanada'daki hapishanede de bir görev aldım. Şu an orada çalışıyorum diye. Vay Allah. Yani bizi de herhalde farklı şekilde kandırıyorlar bu borç alanlar ama. Dolayısıyla yani bir belki buraya da bir köprü kurabilirsek yani bu işler olurken tabii ki mevcut vergi gelirlerinin bir kısmı gidiyor ama aynı zamanda da borçlanarak sizin ileride ödeyeceğiniz vergiler de bir anlamda ipotek altına alınıyor bu tür büyük projelerde. Evet. Aynen aynen. Tabii yani bu işte en başta söylediğim bağlam, Fikret'in geçen programda bahsetmeye başladığı bu 10 politika önerisi neden aslında İspanya ve Yunanistan gibi mesela ülkelerde özellikle yankı bulduğunun da işte cevabı biraz da başta da söylediğim bir borç krizi ve borç krizi yaşayan ülkelere de işte Fikret'in de anlattığı gibi yani büyümek bir şekilde borçlanarak oluyor. Yani bunu finanse eden borç oluyor. Ama yani aynı zamanda da borç yükünden kurtulmanın tek yolu da büyümeye bir şey gösteriliyor. Özellikle İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde, yani İtalya da bunun içine katılabilir. Çok yüksek bir kamu borcu da var. Ama kamu borcu ya da işte... İflas eden bankaların hükümetler tarafından alınması, bailout edilmesi süreciyle oluşan borçlar var. Ya da işte bir takım bankaların borçlarını yine kamu bütçesinin kapatması gibi durumlar yaşanabiliyor. Ve bu yüzden de işte ülkenin büyümesi gerektiği söyleniyor. Buna karşılık işte bu 10 politika önerisinden bir tanesi şeydi, borçlar üzerinde yurttaş denetimi kurulması. Şimdi yurttaş denetimi tam olarak ne? Citizens debt audit diye geçiyor İngilizce'de. Tam olarak ne oldu? Herkes biraz yani biraz birbirinden farklı şeyler söylüyor bunu ne olduğuyla ilgili ama en temelinde ve işte bu yani bir şey de değil, hani çok küçük bir grup insanın konuştuğu aşırı ütopik, bizim de burada bir takım işte keçileri kaçırmış iktisatçılar olarak söylediğimiz bir şey değil. Uluslararası bir platformu olan işte yurttaş borç üzerinde yurttaş denetimi uluslararası platformu olan bir konu, bir mesele ve tartışılan bir mesele. En temelinde şu demek, yani nasıl mesela özel şirketlerin borçları ya da işte defterleri, bütçeleri vesaireleri denetimden geçiyorsa ya da işte kamu kurumlarının aynı şekilde mali durumları denetimden geçiyorsa, devletlerin aldıkları borçların da denetime tabi tutulması ama bunun toplum tarafından denetleniyor olması ve bunun bir takım mekanizmalarının kurulması. Yine temelinden işte söylediğim, kamuoyunun borçlar konusunda, devletin kimden borç aldığı konusu, yani devlet borçları, kamu borçları konusunda temel bilgilendirilmesi. Yani ne demek bu? İşte borç ne demek? Nasıl ödenir? Faiz nedir? Devlet niye borç almış? Bu borcu kim, yani bu borçtan kim kar elde etmiş? Bunun faizi nereye ödeniyor? Borç almamak dışında, yani kimden borç almış, borcu kim vermiş, borç almamak dışında opsiyonlar yok muymuş falan gibi. Yani gerçekten sonuçta devlet, yani Fikret'in az önce anlattığı ve ilerideki vergilerin de yani bizim verdiğimiz vergilerin de ipotek altına alınması anlamına gelebilecek bir sürü faaliyette bulunan bir kurumun, kurum dediğim devlet, aslında çok yani ciddi anlamda temelden demokratik bir denetime tabi tutulması demek. Çünkü çok hani hayatın her anlamında etkileyen bir şey kamu borcu. Ve bunun uygulamaları, pilot uygulamaları yapılıyor. İspanya'da sol, yani parlamentodaki sol cephe diyeyim, bunun daha yani ciddi olarak yapılması ve formal olarak sistemin içine konulması için bir takım yasa önerilerinde falan da bulundu. Fransa'da böyle bir ekip var aynı şekilde. Yani burada da bir alternatif var. Borç konusunda ne yapmak lazım, nereden başlamak lazım dersek. Evet, yani toparlayacak olursak, zamanı da doldurduk. Hem borcu bir anlamda problematize etmemiz gerekiyor. Yani borç alarak ancak büyüyebiliriz. Yani hem niye büyüyeceğiz, hem büyüyeceksek borç alarak mı büyüyeceğiz? Evet. İkisini koymak lazım. Bir de yani borç meselesinin de çok ciddi, Bengi gayet güzel aktardı, ekonomi politiği var. Yani bu borç sürecinde de birileri nemalanıyor ve birileri daha kötü bir pozisyona düşüyor. Dolayısıyla buna da bakmak gerekiyor. Bu her iki olgunun işte geniş kesimlerce denetlenebiliyor olması fikri çok çok önemli diye düşünüyoruz. Belki bu somut bu konuda yapılmış çalışmalara dair de bir iki örneği ayrıntılandırırız önümüzdeki buluşmalarda. Evet. Ve diğer politikaların bir kısmını zaten konuştuk, konuşmadıklarımız da var. Diğer politikaların üzerinde de konuşmaya devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz. Başarılar bu arada maratonda. Teşekkürler. Evet. Başarılar. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hoşçakal. İyi günler. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Evet, saat 9.30 ve birazdan yeni bir şeye geçeceğiz. Bir konuğumuz olacak, onu da belirtelim. Konda araştırmanın yayın müdürü, araştırma şirketi Konda'nın genel müdürü Bekir Ardır'ı ağırlayacağız ve özellikle de bu seçimlere çok az bir zaman kala kimliklere sıkışmış ve kutuplaşmış siyasi zeminde bir Türkiye fotoğrafı diye büyük ve önemli bir yazısı da vardı. Nisan bir yazı dizisi vardı kendisinin.

çok sayıda efsanevi isme, Jimi Hendrix'e de, Miles Davis'e de, Tupac Shakur'a ve başkalarına da çok ciddi etki etmiş birisi. Şimdi ondan White Man's Got a God Complex adlı bir şarkı dinleyeceğiz. Yani beyaz adamın bir tanrı kompleksi var diye bir şarkısıyla bitireceğiz. Evet, aynı zamanda bu seçimler yaklaşırken programımız biraz uzuyor. Sizin de gördüğünüz ve dinlediğiniz üzere Kirli Çıkı programına sarkıyoruz. Kirli Çıkı programının destekçisi dinleyicimiz Ceylan Mısırlı'ya da canlı canlı teşekkür edelim. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. İşte Celal Mansur Nureddin'e kulak vereceğiz şimdi. Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. About who's gonna die next, 'cause the white man's got a God complex. Silent niggas scream for help. Ah, help me, help me. Nigga, make your own health. Shit, you need it. I turn around and hear the sound of jukeboxes playing in bars. Pimps parked outside in big pretty Cadillac cars. Cleaning in a broke dick dog. Sitting in a big fine hog. Dressed very fine in a mohair silk fine. But Jim Dale died next, 'cause the white man's got a God complex. Hey, brother, what's your sport, my man? I got just the thing for you. Only cost 10 and 2. What you gonna do, baby? I got black ones, brown ones, red ones, yellow ones. I even got a white one if you wanna buy some. Yeah, that's right, 258. Play it straight. I got it all worked out. Know what I'm talking about. Been reading my dream book. Ain't no way in the world a kid gonna get took. Nigga, what you mean I didn't hit? Nigga, you full of shit. Lick dice. Now 7. Come on, be nice and hit 11. Well, what do you know? It's Little Joe. Hey, my man got $20. Say, Little Joe don't blow. Ha, baby needs a pair of shoes. Ha, papa's got the funky blues. Ha, mama plays the crossword in the news. Snake eyes. Sorry, nigga, you lose. The line forms to the real lady. And I don't care if you never cash your welfare checks. 'Cause the white man's got a God complex. But I got 10 babies, I ain't got no man. I ain't got no choice but to hold out my hand and feed my young ones the best way I can. Hey, man, what you mean no doubles on blackjack? Punk, you better change that rule, 'cause I ain't no fool. You better be cool, Jim, or you'll die next. 'Cause the white man's got a God complex. Hey, my man, I wanna cop a nickel bag. You say all you got is skag. Wow, that's a drag, 'cause I don't wanna cop no dope is death next. 'Cause the white man's got a God complex. Hey, baby, what's the gig at tonight? Well, there's one over at Slicks for faggots and tricks. There's one around graveyard side of town that'll cost you a pound. But if you go and know what I know, you better pack your piece at least, or you'll die next. 'Cause the white man's got a God complex. Mr. Stein, I done paid enough rent for this pad to be mine. But you just wanna cheat me 'cause I ain't your kind. Damn, can't you see the place is falling down? No, you can't dig it 'cause you ain't never around. Damn, I'm so poor, I don't know what in the hell I'ma do anymore. Not from this day to the next. 'Cause the white man's got a God complex. I'm making guns. I'm God. I'm God. I'm making bombs. I'm God. I'm God. I'm making gas. I'm God. I'm making freak machines. I'm God. Birth control pills. I'm God. Kill Indians who discovered him. I'm God. Kill Japanese with the A-bomb. I'm God. Kill and still killing black people. I'm God. Enslaving Earth. I'm God. No one to the moon. I'm God. I'm God. I'm God. I'm God. I'm God. I'm God. I'm God. I'm God. I'm God. I'm God. I'm God. I'm God. Spell backwards is dog. Açık Gazete.